Halo, jeśli liczysz na pierdolone reklamy Coca-Coli, liczysz na robinę ścierwa w stylu edytykowania, weź to wyrzuć, wyłącz tę płytkę, wyłącz ją, nie jest dla ciebie, nie. No jest do tych, co rozumieją jak jest, o co B, dla tych wiedzą po co B i jak tym zawinę. Aha, tak jest. Aha, 2003, tak jest, jeśli masz to w sobie, to ruszaj rękoma pod sufitem, także mam dzisiaj bardzo ruchano. Zwali by snoba z kurwysynem, a sami non stop zapierdol, zmarszczenie jak rozynek, ambicje kolejne z kuflu brudny, jakby to przełożyć na rynek, głupków, dupki, synek, kup tu to, co ci dusza zapragnie, jak nie, zostaje wierzyć w reinkarnację, kasa niby to na ulicy leży, padniesz, odwiedzisz sam się, na świecie tamtym, pumpy, pampy, lumpy, szanty, kup mi zastrzyk, dziś nie ma, że opór, wiek nie posiada, Huntley, lampi się, Katy, topór, od lat idiotu władza, sprzedajna jak bazar, w kularach, fikcji. Nie każdy świeci plombą, jak na reklamie Milki. W sercu utkwiło żądło, wypijmy za prezesa Volvo. Nie bądź sztywny, fakturki chronią wszystkich. Pijmy ziom, kurwa, pijmy, pijmy. Tu masz T i emperaturę, J i B i L ukazują rytmy. Każdy medal ma dwie strony, to nic to my, a nie młode wilki. Spójrz na budynki. Tu masz T i emperaturę, J i B i L ukazują rytmy. Każdy medal ma dwie strony, to nic to my, a nie młode wilki. Spójrz na budynki. Pojęcie luźne, układane życie jak puzzle, choć bywa różnie. Ważne, by nie być durniem, tu gdzie nim być nie wypada. Porażki w łez wodospadach, sen o układach, bo w układach władza znów do szaleństwa doprowadza. Myśla otwarta z chorobami, krypta, pergamin ziszcza, przed czym ostrzegała Biblia, kłócąc ludzi po religiach. Dosyć nam bydła, a la Texas, prawda zawarta w tekstach. Niech Mesjasz w dziwnym świecie jak Czesław zapytaj ludzi o zdanie, powielane jak skaner, seryjny lament, z nim nadzieja w parze, co palcem wskaże, może być twoje, podróż przez kojec, bycie gnojem to nie koniec, jeszcze wiele szczęśliwych komet, nie jeden projekt, nie jedna szansa, by nie zapierdalać, a go nie złożyć się w dyliżansach, to przyjemności dostarcza, stop ziom, zobacz na tło, znika bogactwo, znów słychać to, co ostatnio, czyli lipa i hardcore na głośnikach, jak raz coś spierdolisz, nie licz na duplika dobrej woli, pasa znika, jak artykuł zgobi, tak gra liga, na raz sprawdź synchron, na dwa zamknij oczy, na trzy masz wszystko w garści i kręci się teatrzyk, i kręci się teatrzyk, i kręci się teatrzyk, i kręci się teatrzyk, i kręci się teatrzyk, i kręci się teatrzyk, i kręci się teatrzyk. Must be liberated to keep my life like lit.